nem lenni, nem lenne jobb. Végre enyém a szíved és vele egy lélek. Az élettől innentől semmit se kérek. Bárhol